ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। जिस तरह सारे वेद यज्ञार्थों के आगार है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? सारे वेद दिव्य ज्ञान यथा आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण है। इस तरह भगवान कृष्ण की माता देवकी ने वेदों के साक्षात अर्थ रूप में भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। वेदों में तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है और भगवान साक्षात वेद है। देवकी की तुलना अर्थपूर्ण वेदों से तथा भगवान की तुलना उनके उद्देश्य से की गई है। हरे कृष्ण। वेद शब्द का अर्थ है विद्या। वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः वेदांत कृत वेद वेद एव चाहम्। प्रसिद्ध आदा श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेद शास्त्रों में वेद विद्या का उद्देश्य ध्येय है मैं, और मैं वेदांत कृत अर्थात मुझसे वेदांत रचना की थी, वेदांत की रचना हुई थी, और मैं ही अवश्य ही वेदवित हूं, मैं वेद जानता हूं। तो कभी कभी ऐसा बोलना है कि वेद शास्त्र या भगवद गीता हिंदू बाइबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद का मतलब विद्या, और बाइबल कुरान और ये सब उपधर्म के उपग्रंथों प्रयोग है उपधार्मिक लोगों को विद्या के बारे में कुछ इंगित दे, कुछ दिग्दर्शन दे। लेकिन वास्तव ज्ञान वेद शास्त्र में मिलते, और वेद शास्त्र में इस तात्पर्य में श्री श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वेद शास्त्र में दिव्य ज्ञान मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा भौतिक ज्ञान भी मिलते हैं वैदिक शास्त्र में। आज तक भारत में आयुर्वेद, तो आयुर्वेद चलते हैं, और वेद शास्त्र में सभी प्रकार का ज्ञान मिलते हैं। ज्योतिष वो भी अभी तक चलते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य देशों में एस्ट्रोलॉजी बोलते वो चलते, उसका मतलब ज्योतिष के द्वारा विशेषकर भविष्य के बारे में दिग्दर्शन देना, या विशेषकर विवाह के लिए ज्योतिष का प्रयोग है, और व्यापार के लिए, और चुनाव के लिए, क्रिकेट के लिए, सभी क्षेत्रों में, लेकिन विशेषकर विवाह के लिए। लेकिन एक्चुअली ये ज्योतिष जो जिसमें भविष्यवाणी देना है और भूतकाल के बारे में भी ज्ञान देना है, जो दूसरा प्रयोग से नलम नहीं, नलम खाना संभव नहीं, तो उसका आधार है महाकाश नक्षत्र तारा, विशेषकर ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त होना और सभी ग्रहों की विशेष विशेष स्थितियों के अनुसार गणना, तो उसका आधार है गणित शास्त्र अंक। तो ये सब ज्ञान भारत में था, ये ज्ञान तो भारतीय ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, जैसे प्रभुपाद बोले कि सभी प्रकार का ज्ञान, जैसे सूरज से ताप और तेज आते हैं, तो ये ज्ञान तो भारतीय ज्ञान नहीं है, पश्चिमी ज्ञान नहीं है, तो जो ज्ञान वो ही ज्ञान ही है, तो सभी जगह में। लेकिन हम सामान्यतः हम ऐसे बहुत हैं भारतीय ज्ञान, क्योंकि विशेषकर इस भारत देश में इस वेद शास्त्र का अभ्यास था। जीवन, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में, भूगोल, इतिहास, पदार्थ ज्ञान, रसायन शास्त्र, अंक, ज्योतिष, नीति शास्त्र, तो वेद शास्त्र में बहुत शाखा और उपशाखा है, लेकिन वेद शास्त्र का चरम उद्देश्य यही है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। शास्त्र से, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने से परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को समझ, और वास्तव में भगवान कृष्ण सब कुछ ही है, कुछ नहीं है जो भगवान कृष्ण से पृथक है। वे सभी वस्तुओं के अंदर में है और सभी वस्तुओं के बाहर भी है, यही साधारण बुद्धि के, यही तथ्य साधारण बुद्धि से समझना संभव नहीं है, इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सभी तथ्यों और तत्वों जो साधारण बुद्धि के अतीत है, आधुनिक विज्ञान से यही सिद्धांत निष्कर्ष किया कि सब कुछ जो है, सब कुछ केवल शक्ति है, तो वो सही है, इस भौतिक जगत में सब कुछ शक्ति ही है, लेकिन कि शक्ति का स्रोत है शक्तिमान, वो भौतिक विज्ञान का अनुसंधान करने से यही तत्व निष्कर्ष करना संभव नहीं है। भौतिक पदार्थों और वस्तुओं को विश्लेषण करने से और अनुसंधान करने से इस भौतिक जगत के बारे में बहुत ज्ञान निष्कर्ष करना है, लेकिन कि ये सभी शक्तियों और पदार्थों के पीछे नियंत्रण है भगवान श्री कृष्ण, यही ज्ञान केवल वेद शास्त्र में होता है। बोला और बाइबल भी है और कुरान भी है और गॉड और अल्लाह, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाहु अकबर बोलते है, लेकिन वो भगवान कैसे शक्तिमान है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले कि केवल भगवान महान है, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो इसको समझना पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, ये भगवत ज्ञान का प्रथम सोपान है कि भगवान महान है, भगवान में विश्वास नहीं रखने से ये अच्छा है, यही भावना कि भगवान महान ही है, वे सर्वशक्तिमान ही है। लेकिन खाली भगवान महान है बस, और कुछ नहीं, और कुछ समझ नहीं। ये पूर्ण आस्तिक्य नहीं, पूर्ण भगवत विश्वास नहीं है। यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं कि भगवान कैसे शक्तिमान है, कैसे वे सब कुछ नियंत्रण करते, कैसे वे ही मालिक है, और उनकी व्यक्तित्व, वो कैसे व्यक्ति है, कैसे सब कुछ नियंत्रण करते हैं, और किस प्रकार का व्यक्ति है, यदि ये सभी प्रकार के ज्ञान नहीं है तो इस भूल धारणा आएगी कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, कि भगवान सर्वशक्तिमान है, महान ही है, लेकिन व्यक्ति नहीं है। तो वेद शास्त्र से हम पूर्ण ज्ञान मिलते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। तो शास्त्र में कहते हैं कि वेद में दो प्रकार की विद्या है, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या है जो आत्मा और परमात्मा के बारे में है, और अविद्या है जो ये सभी विषय अंक, भूगोल, पदार्थ ज्ञान इत्यादि। तो सब कुछ कृष्ण ही है, तो वो ज्ञान ठाकुर भक्ति में रखा है कि जड़ो विद्या जतो माया भय, श्री विद्या अविद्या जाने। वो विद्या जो भौतिक विद्या वही अविद्या है, तो कैसे अविद्या है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण ही है। तो यदि हम भूगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो भारत देश का राजधानी है दिल्ली, और भारत में हिमालय है, विंध्या है इत्यादि है, ये सब पर्वतों है। तो ये सब ज्ञान क्या है, तो कृष्ण के बारे में है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण ही है। तो क्या है अविद्या, कैसे किसी प्रकार का विद्या अविद्या है? तो अविद्या है भूल धारणा, और मूल भूल धारणा यही है ऐसे समझना कि किसी वस्तु का संबंध नहीं है श्री कृष्ण के साथ, या वो संबंध के बारे में भूल धारणा कि कृष्ण ही है, वो ईश्वर है, वो सत्व गुण का विकार का रूप है। ऐसा है बहुत जो बोलते नहीं, वृंदावन में भी है मायावादी जो भक्ति करते हैं और जय राधे जय राधे श्याम बोलते हैं, लेकिन आगे हम उनसे चर्चा करेंगे उनका भूल तथा कथित सिद्धांत प्रकट होते हैं कि कृष्ण ही कृष्ण ही भगवान है, और वो भगवान जो अव्यक्त से आते हैं, अव्यक्त का रूप है कृष्ण। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं इस भूल सिद्धांत को खंडन किए है, क्या बोले भगवान कृष्ण इसके बारे में, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यम च इमाम कौन बुद्धिमान लोग अबुद्ध्या, जिनकी बुद्धि नहीं है। तो बुद्धिमान है ऐसे लोग, क्योंकि ऐसी धारणा की अव्यक्त है और अव्यक्त से कुछ आते हैं, तो ऐसे धारणा तो केवल बुद्धिमान लोग धारण कर सकते, लेकिन अबुद्ध्या बुद्धिहीन या बुद्धि कम, इसका मतलब है बुद्धिमान है लेकिन उनकी दूषित बुद्धि है। मायावादी तो बहुत बुद्धिमान है एक परिप्रेक्ष्य में, लेकिन कि उनकी बुद्धि नष्ट है, दूषित है, इसको समझना चाहिए। तो वेद शास्त्र में एक पूर्ण ज्ञान है, लेकिन बहुत पंडित है, जो शास्त्रविद है, जो सिद्धांतविद नहीं है। तो वेद शास्त्र में हम पूर्ण ज्ञान मिलते हैं, और वेद शास्त्र का चरम ज्ञान यही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये वेद शास्त्र का चरम प्रदान है। लेकिन बहुत है जो शास्त्र ज्ञानी है, शास्त्रविद है, लेकिन तत्वविद नहीं या सिद्धांतविद नहीं है। तो इसलिए केवल पढ़ने से शास्त्र ज्ञान नहीं मिलते, मिल सकते लेकिन विकृत रूप से, दूषित रूप से। तो इसलिए शास्त्र ज्ञान केवल वेद का अध्ययन से नहीं होते, वेद अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अध्ययन करने से श्रवण करना का अधिक महत्व है। और किससे, किस प्रकार का व्यक्ति से वेद शास्त्र सुनना चाहिए? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सचिव अपरूप, उन्होंने एक भूल सिद्धांत, भूल धारणा धारण करने वाले बंगाली कवि को बोले, जाओ भगवत पढ़ो भगवत स्थान की, भगवत शास्त्र जो सारम सारम ही उदाहरितम, वेद शास्त्र का सा उद्धार किए थे वेद व्यास इस भगवत शास्त्र में। तो श्रीमद भागवत सारार्थम अश्वाद और रसिकाय सह, तो श्रीमद भागवत का सार का अर्थ भगवत रसिक भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद भागवत में तत्व ज्ञान भी है और रस ज्ञान भी है, और वो रस ज्ञान का आधार है तत्व ज्ञान। इस वृंदावन में, ब्रजमंडल में बहुत है रसिक या तथाकथित रसिक भगवत पाठी है, जो रस कथा का परिवेशन करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होते। तो ये भूल धारणा है कि ये तत्व ज्ञान तो नीच स्तर के लोग हैं और हम रसिक भक्त हैं, लेकिन रस ज्ञान और तत्व ज्ञान तो दोनों एक साथ चलते हैं। यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो रस ज्ञान प्राप्त करना या रस आस्वादन करना संभव नहीं है। वेद व्यास स्वयं इस परम शास्त्र में, इस रसिक शास्त्र में तत्व ज्ञान दिए थे, और भगवान कृष्ण स्वयं रास के बीच या रास लीला का समय तत्व ज्ञान कहते हैं, और गोपियों को कहते हैं तत्व ज्ञान उनके बारे में। तो ये तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए तो पहले समझना चाहिए संबंध ज्ञान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान कैसे महान है, और ये सब संबंध ज्ञान का मूल सिद्धांत है हमारे परिप्रेक्ष्य की कृष्णस्तु भगवान स्वयं जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। भगवान कृष्ण का परिप्रेक्ष्य कृष्ण स्वरूप हो जीवे नित्य प्रभु, तो वे प्रभु है हम दास है और उनकी सेवा करना यही धर्म ही है। तो सब वैदिक शास्त्र का यही तात्पर्य है, लेकिन वेदेषु दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्तो, ये ज्ञान वेद अध्ययन करने से ये ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ ही है, क्योंकि ये सभी ज्ञान जो वेद में है लेकिन और सब वेद शास्त्र का यही उद्देश्य है भगवान कृष्ण को इस तात्पर्य में श्रीमद् भागवत लिखते हैं कि सब वेद शास्त्र का अर्थ है भगवान को समझना और समझाना। वेद शास्त्र हमको समझाते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं गुरु का मार्गदर्शन के बिना प्रयास करते हैं वेद शास्त्र का सिद्धांत निष्कर्ष करना, तो हम हमारी भूल धारणा से पाठ करेंगे और सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, ईश्वर हम भोगी। रावण भी ज्ञानी थे, पंडित रावण ऋषि पुत्र, इंद्रजीत यज्ञिक था, तो वे ज्ञानी थे, लेकिन कि रामचंद्र भगवान ही है और उनके चरणों में शरण लेना हमारा वास्तव कल्याण का एक ही पंथ है, तो स्वीकार और कि वे भगवान नहीं है, एक सामान्य मनुष्य मक्खी जैसे, उनकी भूल धारण होती है। तो इतने सा वेद ज्ञान होने पर भी यदि हम वास्तव भक्तों से नहीं सुनते हैं तो वेद शास्त्र का क्या अर्थ है इसके बारे में शायद हम कुछ भी समझ नहीं लाते। और तो और भक्तों से सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों, शुद्ध भक्त का मतलब भगवत, एक भगवत बोलो भगवत शास्त्र और भगवत भक्त भक्ति रस पात्र, एक भगवत है इस भगवत शास्त्र और दूसरा है भगवत भक्त जो भक्ति रस पात्र है, अर्थात जो भगवत का अर्थ समझ लिया और उसमें प्रवेश किया। ब्रह्मण्युपशमाश शब्दे परे च निष्णार्थम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्, तो वैज्ञानी होना चाहिए जो गुरु है और जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण में शरण लिया है। तो ऐसे व्यक्ति का अधिकार है भगवान गुरु और कृष्ण से अधिकार मिलते हैं दूसरों को वेद ज्ञान परिवेशन। कौन जानते हैं शास्त्र का अर्थ, जिनकी पूरी श्रद्धा है गुरु और भगवान यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्याय ते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महामनः। तो दिन रात निरंतर यदि कोई शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन गुरु और भगवान में विश्वास नहीं है तो इतना सा पढ़ाई करके भी तो कुछ भी समझ नहीं है। समझना भगवान गुरु और भगवान की कृपा से आते है। इसलिए हे कोई जो सामान्य परिप्रेक्ष्य में अज्ञानी है लेकिन परम ज्ञानी ही है और गुरु ही है, कथित है कि श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज तो पूरा अक्षर ज्ञान रहित थे। अक्षर का मतलब अ आ ई ई, लेकिन वे पूर्ण अक्षर ज्ञानी थे क्योंकि अक्षर ये अक्षर मतलब अ से क्ष उसमें पूरा क्या बोलते हैं अल्फाबेट सभी क्या बोलते हैं पंडित सभी अक्षर आते हैं मूल अक्षर। लेकिन अक्षर यही शब्द का दूसरा अर्थ है कृष्ण क्योंकि उस आदि से लेकर अंतर तक जो सब कुछ जो है जो वेद शास्त्र वर्णन करते वो ही कृष्ण है। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का पूर्ण अक्षर ज्ञान था और इसलिए वे समक्ष थे ज्ञानी पंडित सिद्धांत सरस्वती को दीक्षा देने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या प्रयोजन था गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने, वे ज्ञानी थे और गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज तो केवल भावुक थे बाह्य परिप्रेक्ष्य में। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि उसके पहले दीक्षा लेने के पहले तो मैं पूरा माया से विमोहित था। उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कहा कि भक्ति के बारे में वो ज्ञान जो शास्त्र में है उसके पहले मैंने सोचा ये खाली थियोरेटिकल ही है तो खाली पुस्तकी ज्ञान है। तो ऐसी भक्ति भावना तो इस जगत में हम नहीं देखते तो शायद प्राचीन इतिहास में ऐसा महान भक्त जैसे प्रहलाद महाराज अम्बरीश महाराज गोपियां इत्यादि कि वो भक्ति हमारा व्यवहारिक जीवन में उस प्रकार की उत्तम भक्ति से भावित होना संभव है उसके बारे में मैं विश्वास नहीं किया। लेकिन उनको देखने से उनका आदर्श चरित्र देखने से मैं विश्वस्त कि इस आधुनिक जमाने में भी संभव है कि परम वैराग्य और परम भक्ति विद्यमान हो सकते। साक्षात वैराग्य मूर्ति गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का एक नाम है नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति विप्रलम्बर संभव है पादाम्बुजाय थे नमः। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ऐसे बोलते है कि उनका अक्षर ज्ञान नहीं था। उस समय भारत में तो बहुत कम लोग लेखा पढ़ो बंगाली में बोलते लेखा पढ़ो तो शिक्षित थे तो केवल ब्राह्मण जाति वे विशेष शिक्षित थे और क्षत्रियों वैश्यों बहुत कम तो खाली पैसा गिनने के लिए उनका ज्ञान था। और उससे शायद थोड़ा कुछ, लेकिन उनके लिए ज्यादा शिक्षित होने का कोई प्रयोजन नहीं था। उस समय समाज आज जैसे इतना जटिल नहीं था, तो लोग खेती में काम करते थे और ब्राह्मण थे जो शास्त्र ज्ञानी थे, और कैसे आई पौधे इस्तेमाल करना, इनकम टैक्स फॉर्म फिलअप करना, तो ऐसा का कोई नहीं था यही सब चीज। तो इतना जीवन इतना जटिल नहीं था, लोग ऐसे काम किए थे खेती में और शाम को वापस आके स्नान की करके तो कुछ भजन कीर्तन किए है और हरे कृष्ण भाव के कुछ प्रसाद लेके शयन किए थे। तो ये ऐसा जीवन बहुत सरल था। तो गोरखीश दास बाबू जी महाराज वेद ज्ञानी नहीं थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर उन्होंने कहा कि उनका श्री चरण का राज का एक कण में समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, तो कैसे संभव है? क्योंकि यदि कोई समझते है कि कृष्ण ही सब कुछ ही है, सब कुछ कृष्ण से आते हैं और सब कुछ भगवान कृष्ण से नियंत्रित होते हैं और उनकी भक्ति करना जीवन का एक ही उद्देश्य है, तो वो ही परम ज्ञानी है। और अगर कोई त्रयी है, त्रिवेदी है या चतुर्वेदी है, बड़ा पंडित है, लेकिन कि कृष्ण ही भगवान है और मैं उनका दास हूं, तो ये सारा वचन में विश्वास नहीं करते हैं, वो बड़ा मूर्ख ही है, विशेष मूर्ख है। क्योंकि इतना सा ज्ञान अवगत होने पर भी इस सारा तथ्य कि कृष्ण ही भगवान है, वे ही महान है, तो नहीं समझते। और क्या होते हैं ऐसे लोग, जितने भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो इतने सब भगवान से और दूर जाते हैं, क्योंकि वे सोचते बड़ो हूं, बहुत कुछ जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं और शास्त्र से कुछ शक्ति भी मिलते हैं, लोग त्रिकाल ज्ञान ज्योतिष से बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति का मरण होगा दो दिन में, और आयुर्वेद से भी प्रभुपाद बोले कि एक बार ढाका जो आज बांग्लादेश में, एक बार एक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रभुपाद को बोले कि वो आदमी का कफ का आवाज सुनने से समझ गए कि आज अभी दिन का समय है, वो रात तक नहीं रहेगा। वो ऐसे खाली कफ कफ कफ कफ ऐसे करते हैं, वो ज्यादा बीमार नहीं है लेकिन वो नहीं रहेगा शाम तक, वो मर जाने वाले हैं। तो शास्त्र से हम कुछ ज्ञान मिल सकते है जिससे हम विशेष ज्ञान, मतलब साधारण लोग का स्तर से ऊपर या बड़ा हो सकते है, और उससे क्या होते है हमारा अभिमान बढ़ते, और अभिमान से भक्ति, और अभिमान से कि मैं दास हूं, ये सेवा भाव जो भक्ति का आधार है वो बहुत दूर जाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले दीन रे अधिक दया करे भगवान कुलीन पंडित धन्य बड़ा अभिमान। भगवान विशेषकर दीन लोगों को दया देते हैं, क्योंकि जो कुलीन है, मैं गोस्वामी हूं, मेरा बाप गोस्वामी था, इसलिए मैं गोस्वामी हूं, रूप गोस्वामी का कोई बेटा नहीं था, लेकिन ऐसा गोस्वामी जात होते। और देखते ही ये सब ब्राह्मण कु में सब बोलते कि हमारा कुल वो ही श्रेष्ठ है और सब दूसरे ब्राह्मण के वंश हुए असली ब्राह्मण नहीं है, वो सब नीचे। तो सब सोचे हमारा कुल वो ही श्रेष्ठ है और कुलीन पंडित जो शास्त्र पंडित है और धनी जो धनी है, धन दुर्मदंधा धन से पागल होते गर्वित होते और इसलिए अंध है, परम सत्य को नहीं देखते। तो परम सत्य सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और सूरज का प्रकाश जैसे सब के लिए दृश्य है लेकिन अंध लोग नहीं देखते। तो ऐसे ही वेद शास्त्र में वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, सभी वैदिक शास्त्रों में तो केवल हरि का गुणगान करना है। लेकिन जो अंध है जिनका वैदिक ज्ञान नहीं है, जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जैसे परम भगवत की कृपा जल से सिंचित नहीं हुए, तो दिन रात शास्त्र अध्ययन करके भी तो उसके बारे में कुछ भी नहीं समझते। तो भगवान ही वेद, भगवान कृष्ण ही वेद ही है, वो वेद शास्त्र का अर्थ है, वो वेद शास्त्र का उद्देश्य है, वेद शास्त्र का ध्येय है, वेद शास्त्र उनसे अर्थ है और वेद शास्त्र से उनको समझना है। यही बड़ा रहस्य है कि जो सभी वस्तुओं के स्रोत है, देव की जो देवक की पुत्री है अर्थात साधारण नारी जैसी है, तो भगवान जो सभी वस्तुओं की स्रोत है और जिनमें समस्त ब्रह्मांड ही है, तो वे देवकी का गर्भ से जन्म लेते। तो कैसे समझना है, वेद शास्त्र के द्वारा, और वेद शास्त्र का ज्ञान परम भगवत महान विद्वान भक्तों के द्वारा उस वेद शास्त्र का सिद्धांत जो है उसको समझना चाहिए, अचिंत्य भेद भेद तत्व। तो यही वेद शास्त्र का पूर्ण और वास्तव व्याख्या है। तो कैसे भगवान जो महान है उनके अंदर सब कुछ ही है, तो वे सभी वस्तुओं सभी परमाणु के अंदर भी है और वे मनुष्य जैसे रूप धारण करते हैं और मनुष्य समाज के बीच में आते हैं और साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार और अनेक प्रकार का कार्य करते हैं। तो यही बड़ा रहस्य है और केवल शास्त्र पढ़ने से यही सब समझना संभव नहीं है। तो वेद शास्त्र का समझना वो रहस्य में प्रवेश करने के लिए भक्तों जो भक्ति रस पात्र है उनसे सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न लगा हो जरा सा पूछे, आपका प्रश्न ठीक है पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वो ही आपका उत्तर है, जो भी प्रश्न हो यही उत्तर है। थैंक यू। प्रश्न की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है यदि हमारा पूरा विश्वास है हरे कृष्ण में। लेकिन कैसे हरे कृष्ण महान ही है, इसलिए प्रश्न पूछते हैं उसके लिए भी। तो कृष्ण की महत्व उसके बारे में और प्रशंसक है ना, प्रश्न के द्वारा भगवान की महत्व निष्कर्ष करना, तो ये भी संभव। प्रश्न है ठीक है ठीक है, साइंटिफिक ये नहीं, साइंटिस्ट नहीं हूँ। हरे कृष्णा ठीक है, तो जो जाने वाले हैं तो ठीक है आप जाइए, लेकिन जरा सा कृष्ण के अलावा कोई चीज नहीं है, ये परम तत्व है। जी हाँ, फिर माया क्यों कहा जाता है? माया का मतलब है माया भी कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण है क्यों? कृष्ण एक शक्ति है, माया है यही भू धारणा की कोई चीज है जो कृष्ण से भिन्न है, यही माया है। जब कोई चीज भगवान से भिन्न नहीं है और यही धारणा की भगवान से भिन्न कुछ चीज है वो ही माया है। और माया होती है क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है ऐसे देखने की भगवान से कुछ है, भगवान से पृथक है कुछ चीज ही है, वो हमारी दूषित इच्छा है। हमारी इच्छा से भगवान या हमारी दूषित इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण हमको माया देते, और माया हमको नहीं चढ़ते। क्यों? हम माया को नहीं चढ़ते, वही कारण है। माया होते क्यों? क्योंकि हम माया को पकड़ते, यही क्योंकि हमारी इच्छा है माया के। माया का ये हुआ सर जी, माया महाराज जी, माया का ये हुआ कि जब हम किसी चीज को कृष्ण से पृथक देखते हैं, हाँ, तो पृथक देखना माया है, वैसे माया कोई चीज है नहीं। माया का शब्द का एक अर्थ है कृपा, तो भगवान कृपा, तो भगवान की कृपा ही है, तो भगवान की कृपा है कि हम माया शक्ति के बीच में है। और इस माया शक्ति में जिसमें हम भूल धारणा से सब कुछ देखते हैं, लेकिन इस माया का वास्तव में भी यदि हम वास्तव सत्संग मिलते हैं, हम समझ सकते हैं कि इस पूरा जगत में कुछ नहीं है कृष्ण के अलावा, सब कृष्ण ही है, और ये सभी पदार्थों से पृथक भी है कृष्ण। तो माया नहीं है, जिनकी उसको क्या है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है, जिनकी भक्ति लेपित अंकों है, भक्ति से लेपित अंकों है, तो उनके लिए माया नहीं है, केवल परिप्रेक्ष्य। उसे शुद्ध भक्तों क्या देखते हैं? देखते हैं आकाश है, वृक्षों है, भूमि भूमिरापोलोभा, सब कुछ देखते हैं और हम भी देखते हैं। तो जो हम देखते हैं शुद्ध भक्तों भी देखते हैं, तो अंतर क्या है? हम देखते हैं ईश्वर हम अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा इंद्रिय भोग करने के लिए है, और शुद्ध भक्तों देखते हैं सब कुछ है और सब कुछ कृष्ण का इंद्रिय भोग के लिए है, यही अंतर है, सारा वही है। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय।